مسألة يبيلي انتكو يزمزي معنى شهادة أن لا إله إلا الله قبل يكو ينجي يزمزي مشارتي هي لا إله إلا الله ما ناكلني. أما معنى لا إله إلا الله فقد ذكر العلماء أن لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله ونوفيونا كيف سيلا إلى الله وسلم لا إله يكنوش فيوتي في نفو أبودي وباسنا الله سبحانه وتعالى إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له إلا الله هبو ثبتش عبادك والله سبحانه وتعالى هنم شريك نيك تخيل فهي كلمة قائمة على ركنين عظيمين لا إله إلا الله ni kalima ambayo imesimama katika nguzo mbili. Mengine ni muulize swali bwana. Kwako swali. Nyuma yako. Wewe. La ilaha illa Allah ina nguzo ngapi? Mwache tatu. Ha? Mbili. Oh, nasikia tatu. Sawa. Wazijua? Ya kwanza النفي يا بيلي الإثبات بارك الله فيك يقول أنا قوام شر طيب جامك كويفو لا توحيد لله تعالى إلا بهما النفي والإثبات لزيما يزنغو زنبيلي نفي عام لكل ما يعبد من دون الله تعالى أيا كان kukanusha kulikoenea kila kinachoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala iwe ni jamadan iwe ni hayawanan iwe ni nabatan iwe ni chochote kile chochote kile wa ithbatun khasun lil'ibadati bikulli ma'aniha lillahi azza wa jalla wahdahu na kuthibitisha khasa ibada kwa maana yake yote kwa nani Allah subhanahu wa ta'ala peke yake فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا من يكنوش كسمى لا اله كيشا كنيماز ni mtu tauhid huyo amekanusha kabisa na hili ndilo kosa linalofanywa na baadhi ya wale wanaojinasibisha kwa wamtaja Allah subhanahu wa ta'ala baadhi ya turuq sufia husema la ilaha la ilaha la mara 600 la ilaha yani akufuru mara 600 لا إله لا إله هو إيه أونا متجى الله سبحانه لا إله لا إله مرم يسيت كيش يوسم إلا الله إلا الله إلا الله مرم يسيت هاو مصوفيا وسمنا من أيو نهويو نهويو ووتي ويري سيوة وتوحيد kwa yoyote ambaye kwa mfano atakanusha peke yake asithibitishe hayu muwahid waman athbata walam yanfi la yakunu muwahidan kadhalika fala yakunu muwahidan illa bin nafi wal ithbat vyote viwili lazima an nafi wal ithbat kama qala ta'ala wa'budu allaha wala tushriku bihi shay'an wa'budu allaha hini إثبات ولا تشركوا به شيئا نفي كثبتش عبادك والله سبحانه وتعالى نكويكنوشك ويوت يسيكو الله سبحانه وتعالى كذلك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إثبات ننفي كذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فمن يكفر بالطاغوت لا إله ويؤمن بالله إلا الله هبقنا نفينا إثبات نآية كما يزيك ونينجي فالتوحيد كفر بالطاغوت وإيمان بالله طيب تفسير أهل السنة والجماعة كيف لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله هكونا كنا تشوبديوك وحق اسمك الله سبحانه وتعالى لأن المعبودات كثيرة viko vingi vinavyoabudiwa walakin almaabuda bihaqqin huwa Allah wahdahu la sharika la anayabudiwa kwa haki ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na chochote kinachoabudiwa pasi na Allah fa ibadatuhu batila ibada anayopelekewa ni batila yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala dhalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil ani maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah peke yake ndiye anayeabudiwa kwa haki, vingine vilivyobakia vyaabudiwa kwa batili. Kwa hivyo la ilaha illa Allah nafyun wa ithbatun, nafyul ilahiyyati amma siwa Allah azza wa jalla min al-mursalin hatta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ibada haipeleki kwa yoyote, kwa mfano mitume, hata kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hapelekewi ibada. Kadhalika malaika, hata Jibril alayhi salam pia hapelekewi ibada, fadlan an ghayrihima min al-anbiya'i was-salihin wa ithbatuha lillah wahdahu la sharika la. Allah haridhii ibada umpelekee yote katika waja wake, hata akiwa ni mtume pia. Mtu aweza kusema ah, waona tuona, kwa nini nyinyi mwaita manasara kufara? Kwa nini mwaita manasara kufara? Kwa sababu amwabudu nani? Isa alayhi salam si mtume yule? Ni mtume, walipompelekea ibada wakaitwa nani? Kufara. Na wewe pia ukimpelekea ibada mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam utakuwa mfanya nini? Kitendo kile kile alichofanya wale. Kwa hivyo haifai kumpelekea yoyote katika viumbe wa Allah ibada pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Peki yake ndio anapelekewa ibada. Kwa hivyo hii ndio maana ya shahadat la ilaha illa Allah. Kuna masala mengine ambayo pia ni muhimu kuyafahamu. Al-mushrikuna al-awwalun fahimu ma'na la ilaha illa Allah. Wale washirikina wa mwanzo waliotumilizwa kwao Mtume Muhammad sallam walielewa maana ya la ilaha illa Allah. Na hili pia kuna baadhi ya watu kilizungumza, wasema vipi walielewa vipi? Tusikilize Qur'ani yatuambia nini. Laqad kana al-mushrikuna alladhina bu'itha fihim rasulullah sallam yafhamuna ma'na la ilaha illa Allah lakinnahum mustakbaru an qabulha. Wao walifanya kibri kuikubali kwa sababu walielewa. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Sura gani hapo? Watoto wa jamia peke yao, si wengine najua wajua. Naam, hayo yote suratu Saffat. Jazakallahu khairan. As-Saffat, Saffat. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Walikuwa wakiambiwa la ilaha illa Allah, hapana mola pasi kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, yastakbirun, wafanya kibri kuikubali hii kalima. Kisha wasema nini? Wayaquluna, sikiza hapa sasa, a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Na wao husema hivi, sisi tuiache miungu yetu kwa ajili ya mtungaji mashairi mwenda wazimu? Hebu nionyeshe mwenda wazimu atunga mashairi mmoja tu. Kuna mtu ashaona mwenda wazimu atunga mashairi aseme mimi hapa? Hawa watu walikuwa na kibri sana, yaani mpaka maneno yao yanazungumza hata si ya kweli. Haiwezekani mwenda wazimu kutunga mashairi. Lakini hili pia wakamtupia nalo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ametakasika kutokamana na hizi tuhuma mbovu walizompa. Ashahid wayaquluna a inna latariku alihatina, kwa sababu walifahamu kuwa la ilaha illa Allah maana yake wawache ile miungu waliokuwa kiabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan fahimu annaha ta'ni tarka al-ilahiyyati wa butlan ibadatiha min dunillah. Hili walifahamu maana yake kuwacha kuabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika masanamu, na kuwa ile ibada wanaoifanya kwa pasi kwa yule asiyekuwa Allah ni batila. Hili walifahamu vizuri sana. Walihadha qalu, kwa sababu hii wakasema hivi, aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Huyu ataka kufanya miungu yote hii awe mmoja tu? Ili jambo la ajabu sana, atuletea jambo la ajabu. Amrun fi ghayati al-ajab, ili jambo limefika upeo wa ajabu. Tizama walivyoovu, wa akhadhu yatawasawna bainahum ala sabri ala ibadati al-aliha, wakawa wahusiana kuwa na subra. Wantalaqa al-mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad. Walijamaa wakaja wakubwa wao wale baada ya kusikia kuwalinganiwa katika tauhid, wakaondoka huku wawaambia jamaa zao na wenzao wanaowafuata, dumuni na miungu yenu hivyo hivyo, bakini, kuweni na subra, wasbiru ala alihatikum. Haya ni mambo yamepangwa bana, tunataka kupotezwa sisi. Na ukitaka kujua walikuwa wasubiria kwa sababu walikuwa wafahamu maana la ilaha illa Allah, wakafanya kibri kuikataa mpaka wakipeana pongezi kwa subra yao waliokuwa nao katika upotofu, kisha wakisema inkada layudhilluna an alihatina laula an sabarna alaiha, kidogo tu atupoteze huyo, tuache kuabudu miungu yetu, sababu walikuwa waelewa wao kwa la ilaha illa Allah wasiabudu hii miungu wanayoabudu, kwa sababu inkada layudhilluna an alihatina. Na leo ndio wanavyosema, mshawasikia masufi, naenda tu wakupotezeni wale kweli kweli, nendeni tu, potofu mkubwa mwanzo ile. Kule kwetu samani ya Balfadhili, ile mafuta mpotofu kweli kweli, nyinyi nendeni tu msikize masufi wa kule kwetu wasema hivi. Yani angalia mtu yuko kwenye batil, lakini waone yuko kwenye haki. Kwa hiyo usitudanganye leo katuambia, lakini yeye ana dalili zake, yuwaona yuko kwenye haki. Hiyo si dalili yuko kwenye haki. Sasa hawa pia wamwambia Mtume, inkada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna alaiha, ni kama wafurahishana kuangalia subra tuliokuwa nao sisi, kidogo tu atupoteze. Yani wajiona wameongoka, wacha hawa tafiraun pia. Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad idha qila inna alghuraba nataqa bilhaqi fa aina alhaqu fi wajhi alghurabi. Firauna sema peo kwenye haki tena, waambia watu wake, wa ma ahdikum illa sabila rashad, angalia mimi naongoza njia ya sawa kabisa. Sasa mtu yoyote wa batil aweza kusema maneno haya, haijamaanisha kwenye haki, uhakika na uhalisia wa lile jambo ni batil. Kwa hivyo wale washirikina wa kule mwanzo walikuwa wajua maana ya la ilaha illa Allah, ndio wakazungumza maneno haya waliyozungumza. Kwa hivyo walielewa maana yake ni ikhlasu al-ibada lillahi subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah wal kufr bi kulli ma'budin siwa. Walikuwa waelewa kuwa maana ya la ilaha illa Allah ni kuwa mtakasia ibada Allah subhanahu wa ta'ala, wakanusha vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna kulla ma'budin siwa Allahi tabaraka wa ta'ala ibadatuhu batilatun yajibu an yukfara bihi. Hili walifahamu, kila anayeabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala ibada anayopelekiwa ni ya batila. Wao walikuwa hili walifahamu, walajab, wallahi jambo la ajabu, mimman yad'i al-islam wa huwa la ya'rifu min ma'na hadhihi al-kalima ma 'arafahu juhalu al-kuffar, haelewi maana hii kalima walioielewa wajinga katika kufar wale ambao Mtume salama ametumilizwa kwao, na yeye adai Uislamu. Wako wako wengi tu ambao hawafahamu nini maana la ilaha illa Allah na mtu ni Muislamu. بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني. بل يعتقد نكتمك تلا إلى الله كم دوم بلا كجوة تشوت مانا ياك يلم وريه الحاذق منهم يلم بيعكد ياك ما شاء الله يفهم أتسمام سيم الله لا إله إلا الله الله ديو خالق الله ديو رازق الله ديو نيبليك ولمينغو الله ديو دمبنغو نأذك زمزي توحيد الربوبيه akiona ndio yueleza maana la ilaha illa Allah hadha alhadiq minhum fala khayra fi rajulin juhalu alkuffari a'lamu minhu bima'na la ilaha illa Allah. Haya maneno zungumza Imam al-Mujaddid katika kashfu ash-shubuhat. Hakuna khairi kwa mtu anayejinasibisha na Uislamu wajinga katika kufaru Quraysh wafahamu la ilaha illa Allah kuliko yeye. Hana khairi mtu kama huyo. Yani wewe ushindwe na Abu Jahali, sasa tukuite wewe nani kweli? Ikiwa Abu Jahali ameelewa, wewe tukuite nani? Kisha wasimama wajititimua kule mimi nazaliwa Muislamu bwana wajua. Mimi uwezi niambia kitu mimi. Mimi uniambie lolote mimi. Wako wengi kule kwetu. Hey atukibarul juhala. Wako wengi sana. Yaani mtu mjinga lakini ye ajiona ajua. Kwa sababu anzaliwa ye mashallah bila kusoma. Bila kusoma. Kule kuhudhuria khutba za Ijumaa na nini na saa nyingine visa visa yupata kwa wale wanaozungumza pale kwao waliko bila kusoma. Ye aona ashafika. Ashafahamu. Bali kuwadharau haswa wale wanaotafuta ilmu ya kisheria. Ona wakati umefika shurutu la ilaha illa Allah. Tazungumzia kesho sio inshallah. Wani ndio watangazia mapema kwa ulikuwa ni mukaddima. Kwa hivyo inshallah taala kesho nitajaribu ikiwa si zote basi hata kama ni nusu yake au zaidi ya nusu. Lakini tutarajia inshallah kwa biidhnillah taala katika kikao kitakachokuja pengine labda tuzungumzie shurutu za la ilaha illa Allah zote mwanzo mpaka mwisho. Ili tubakie na nawaqid al-Islam. Kisha tuzigawanye mara mbili au tatu tumalizie inshallah taala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم أسأل الله ينفعنا ما علمنا وزيدنا علما ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.